Ismerik a mondást, hogy jó pap holtig tanul. Magyarul ucsicja, ucsicja, ucsicja. Rossz nyelvek szerint nem az életnek tanulunk, hanem az iskolának, de ezt száfolják a divatos vállalati tanfolyamok továbbképzések. Hiszen nincsen annál csodásabb, amikor az ember ősz fejjel újra beülhet az iskolapadba, addig se kell dolgozni. Kis József és Szabados Gábor, a Miskolci Déli Hírlap munkatársai nyári vállalati továbbképzés címmel ezt írták meg. Előadja Lukács Sándor. Úgy kezdődött, hogy közölték velem. A vállalat engem küld nyári továbbképzésre. Az ilyen nyári tanfolyamok fő célja tiszteletdíjak kifizetése a pesti központból érkező előadóknak. A mellékcél nyaralási lehetőséget biztosítani ugyancsak nekik. Ehhez statisztálunk mi, résztvevők, Kosztkvártéért. Kötelességünk naponta egy órát az előadáson eltölteni, és ebből legalább 10 percet ébren. Hát az első sorokban ülőknek 15-öt. A kollégák elhalmoztak jó tanácsokkal. Szódabikarbónát nem elfelejteni, jegygyűrűt otthon felejteni, férfi erőt karban tartani, óvatos diszkótáncpróba otthon, egyedül, tükörre vigyázni. Elhatároztam, hogy titkos naplót vezetek, és ebben örökítem meg a rám váró színes élményeket. A szőkéket, barnákat, vöröseket, feketéket. Június 10. Mire a feleségem hazajött, már a tükröt is összesöpörtem. Június 11. Délután a büfében a szép kókainé a fülembe búgta, hogy ő is jön Balaton libidóra. Van egy kétszemélyes gumimatraca, én vigyem hozzá a pumpát. Munka után betértem egy kozmetikushoz, ahol 30 fürtojásból ettem rántottát. A szájzuhany után elrágtam 2 ginzeng gyökeret. Alig, hogy ruganyos mozgással hazafelé kezdtem szökelni, megszólít egy nő. Mi van, apuskám, ellopták a mankódat? Június 12. Közölték velünk, hogy a továbbképzés témája a hatékony takarékosság innovációs struktúrája. Nem baj, a fő, hogy szép legyen az idő. Péntek. Elérkezett a nagy nap. Dupla fenekű bőröndömbe elrejtettem a dugi pénzemet, egy üveg angol férfikölnit, hormontablettákat, a maradék ginzeng gyökeret és a titkos naplót. Már mozgott velünk a vonat, amikor megláttam, hogy a feleségem vadul integet a peronon, kezében megcsillant a jegygyűrűm. Addig hadonászott a gyűrűvel, amíg 2 rendőr diszkréten elvezette. Szegény asszony, majd megnézem a kék fényben. A kupéban alig fértem el kókainé mellett, ugyanis nem csak a bőröndöm, hanem ő is dupla fenekű. Utitársaink közül 4 szintén a továbbképzésre utazott, 2 pedig kókainéra. Alkonyatkor érkeztünk meg Balaton libidóra. Leszálltunk a vonatról, a 2 pasas pedig kókainéról. Az üdülő haljában csábító hangulat uralkodott. Halk zene, félhomály, az asztalokon finom ételek, italok. Néhányan táncoltak, szorosan egymáshoz simulva. Mindezt az ablakon belesve láttuk, amikor a gondnok elvezetett minket hátra a számunkra felállított sátrakhoz. Lenézően közölte velünk, hogy az üdülőt a Magyarok Világszövetsége bérelte ki, külföldre szakadt gasztroornitológusaink számára. A résztvevők nyaranta hazarepülnek. A mi hatékony, intenzív és mindenek előtt takarékos tanfolyamunk résztvevőit két egyenként 40 személyes katonai sátorban szállásolták el. Természetesen külön a nőket, külön a férfiakat. Nekem egy félemeleti ágy jutott, tudniillik még valaki feküdt rajta. Bemutatkozott, közölte velem, hogy egészséges, normális férfi, majd elnézést kért és remegve hozzám bújt. Meg tudtam érteni, mivel én is reszkedtem a hidegtől. Irigykedve gondoltam a gasztroornitológusokra és a tanfolyamunk előadóira. Őket a Hotel Libidóban helyezték el. Azóta már biztosan jól becsíptek. Nekünk csak a szúnyog csípés jutott. Szegény kókainé. Nyilván kétszer annyi szúnyog gyötri, mert dupla a felülete. Június 14. Kora reggel azt álmodtam, hogy trombita szóra riadok. Felültem, és láttam, hogy a többiek is ezt álmodhatták. A tanfolyam vezető beviharzott és ordított. Jó reggelt, elvtársak, ébresztő, föl! Mosakodás a nádasban, reggeli a teivóban, saját zsebből. 10 perc múlva népsorolvasás. A nőknek nyilván egy másik nádast jelöltek ki, mert kókainéval csak a teivóban sikerült összefutnom. Amikor is kiverte a kezemből a kakaó. Igézően nézett rám az egyik szemével. A másikat eltakarta egy szúnyogcsípő. A délelőtti előadást hajókirándulással kötötték egybe. Téma az üzemanyag takarékosság lehetőségei. Rengeteg üzemanyagot takaríthattunk meg, mert a hajó el sem mozdult a kikötőbe. Mi meg a hajó fenékből? A fedélzeten ugyanis az ornitológiai kongresszus reggelizett. Ebédre mindannyian kaptunk egy horgászengedélyt. Délután kötetlen program volt, melynek keretében takarékossági vetélkedőn kellett részt vennünk. Az első díjat megtakarították. A második egy Chemotox spré volt. A harmadik sétarepülés a szúnyogírtó repülőgéppel. Este, lámpaoltás után kiosontam az országútra, hogy hazaszökjek. Rögtön megállt egy kocsi és felvett, majd szirénázva visszaszállított az üzemi rendészet. Amikor behurcoltak a sátorba, éppen 6 másik szökevényt hoztak vissza. A szerencsétlenek maguk ácsolta tutajjal próbáltak a túlsó partra evezni. Június 15. Már csak 3-at nem alszunk, és vége a tanfolyamnak. Június 16. Ma éjszaka a sötétség leple alatt átkúsztam a női sátorba, kókainéhoz. De a nők észrevettek, és kitört a pánik. Azt hitték, éjszakai szemináriumot jöttem tartani. Ekkor óriási felhőszakadás támadt, a vihar felszedte a sátorfánkat. Az éjszaka hátralevő részét kókainé kétszemélyes gumimatraca alatt töltöttük, 8-an. Mellettem didergett az én félemeleti ágytársam. Megsajnáltam, és hogy ne érezze magát olyan egyedül, adtam neki egy kis ginzeng gyökeret. Június 17. Ebédre birkapörkölt volt az előadóknak. Mi pedig birka türelemmel horgáztunk. Estére sikerült kifognom 2 ványat keszeget, de akkor már nem voltam éhes, mert elteltem a békalencsével. Június 18. Felvirradt az utolsó nap, de a napot sötét felhők takarták el. Kora délután kezdődött meg a záróvizsga. Szegény kókainé megbukott innovációból. Jó magam, summa cum elégséges lettem. Ez azt jelenti, hogy jövőre kötelezően ismét részt vehetek a vállalat nyári továbbképzésén. A nyári vállalati továbbképzés című írást hallották. Jó estét kívánunk! Elérkeztünk tehát az első forduló utolsó adásához. Szerettünk volna valami kis meglepetéssel előállni, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy erre a pályázók és a pályázatok lehetőséget adtak. Először is, mai adásunk pontosan a Nemzetközi Nőnapra esik. Másodszorra olvasás közben felfigyeltünk arra, hogy a pályázatok jelentős része a nők körül forog. Szóval összegyűlt egy adásra való a családdal, szerelemmel, iskolával foglalkozó írás. Miután ez lényegében a véletlen műve, reméljük, hogy mai műsorunk egy kicsit el fog ütni a nőnapok szokványos protokolláris megünneplésétől. Hadd köszöntsük tehát tisztelettel és szeretettel a rádiókészülék mellett dolgozó nőket. Szép nap ez a mai. Azért szép, mert nőnap. És melyik nő nem szép? Ezért nem esik nehezünkre köszönteni őket. Sőt, bevallom, hogy a hivatalos ünneptől függetlenül én titokban is szeretem a nőket. Annyira híve vagyok a nőmozgalomnak, hogy a feleségem szerint az szinte már túlzás. De egy újsághír rádöbbentett minket arra a szomorú tényre, hogy a magyar nőmozgalom még gyermek, pontosabban bakfis cipőben jár. Nyugat-Berlinben például már évek óta üzemel egy olyan kocsma, ahol az asszonyok békésen kártyázhatnak, iszogatnak, ugyanis férfiaknak tilos a belépés. Nálunk ez egyelőre még csak a szülőszobákban van így, no meg a rudas női napozójában. Igazán nem örülnénk tehát, hogyha ez elterjedne, és elvesztenénk utolsó bástyánkat. Férfi társaim, a kocsma a miénk. Ragaszkodjunk hozzá utolsó lehelletünkig, amit még ki tud mutatni a szonda. Az élet többi területét nyugodtan átengedhetjük, főleg a mai napon, amikor elhalmozzuk őket szeretettel, gyengétséggel, egészen éjfélig. Aztán slussz. Éppen ezért ne roncsuk el még a hátralövő néhány órát. Most még a köszöntőnél tartok. Mit mondhatnék valami ünnepélyest? Hölgyek, szépek vagytok, jók vagytok, rendesek vagytok, nők vagytok, csak így tovább. A mai fordított napon szeretnénk valami szokatlannal is kedveskedni. Bizonyára sokat bántják önöket évközben elcsépelt, sértő feleség és anyós viccekkel. Ezeket most a nőnap tiszteletére megfordítjuk. Következzen néhány após vicc. Anikó megrendülten áll a temetőben egy sír előtt. Gyászruhás asszony lép mellé, és a friss hantra mutatva együttérzéssel kérdi. Magának is a férje halt meg? Nem, az apóson feleli. Mire a gyászruhás? Az se rossz. Két nő beszélget. Minek örülsz, kérdi az egyik. Most jövök a pályaudvarról. 3 hétre elutazott az apósom. És miért kormos a kezed? Toltam a mozdon. A titkár bekopogtat az igazgatónőhöz. Igazgató kartásnő, rossz hírem van, meghalt az apósa. Jaj, drága, válaszol az igazgatónő, úgy fáj a fogam, hogy most semminek sem tudok örülni. Egy idősebb és egy fiatalabb kolléganő beszélget. Hidd el, drágám, nincs szörnyűbb annál, mint amikor van valakinek egy fiatal, gyönyörű férje, és folyton beteg. De van, válaszol a másik. Az, ha van valakinek egy ronda öreg férje, és folyton egészséges. Egy kupéban együtt utazik egy házaspár és egy plasztikai sebész. A férj kimegy a peronra rágyújtani. A sebész így szól az asszonyhoz. Asszonyom, ne vegye tolakodásnak, de hát, hogy is mondjam, az önférje baromi ronda. Én plasztikai sebész vagyok, amennyiben óhajtja, gyönyörűvé varázsolom potom 10 000 forintért. Mire a hölgy? Nagyon kedves öntől, uram, de épp most viszem egy erdészhez, aki lelövi egy 50-esért. mama szól a férjének, hogy ideje lenne felvilágosítani Pistikét. Na de hogy csináljam, kérdezi a férj. Beszélj neki a méhekről. A papa odahívja magához Pistikét. Emlékszel, mit csináltál tavaly nyáron a nádasban azzal a kislánnyal? Igen, papa. No hát azt csinálja a méhek. Egy szóval, tisztelt hölgyeim, ma este elkerüljük azokat az olyan olcsó ugratásokat, mint amikor azt mondja az oktató a gépkocsin tanuló nőnek, de rángott a motor, kisasszony, darabos a benzin. Egy szóval, ne csak ma, hanem egész évben legyünk türelmesebbek, kedves férfi társaink a hölgyvezetőkkel szembe, és ne kiabáljunk át olyanokat a kocsiukba, hogy szegényeknek emiatt indulás előtt mindig be kelljen venniük az Abdi Baby tablettát. Mai műsorunknak egyébként nem csak a témája a nők, hanem részben a szerzőik is. Önök most jogosan azt mormogják a készülék mellett. Ezek 4 hete titkos jeligékkel szórakoztatnak bennünket. Honnan az Istenből tudják egy jeligéről, hogy nő? Igazuk van, nem tudjuk, csak sejtjük. Az egyik pályamű mellett például ezt a kísérőlevelet találtuk. Jól kitoltak velem ezzel a gépeléssel, már lejött az egész laka körmönől. Természetesen ez nem 100%-os bizonyság, de azért reméljük, hogy az illető hölgy. E műsorral a női szerzőkkel nem kívánjuk bizonyítani, hogy a nőknek is van humoruk. Ugyanis mi ezt már régóta tudjuk. Bár a férfiaknak lenne akkora. A kabaréban felhangzó nevetésekben a szoprán szóla mindig dominánsabb, mint a basszus. Tegyünk egy próbát. Egy zenész új lakást kap, meghívja a kollégáját. Ide néz, pajtás, dicsekszik. Milyen nagy jóságban lakunk. Látod, ez itt az előszoba. Itt a konyha. Itt szoktak enni a gyerekek. Ez itt a fürdőszoba. Magától jön a víz. Ez itt a csempe. Így mennek végig a lakáson, amikor benyitnak a hálószobába. Megdöbbenve látják, hogy az ágyon a szomszéd éppen ölelgeti a házigazda feleségét. Mire a házigazda? Látod, pajtás? Az ott az asszony, az meg mellette ott a név vagyok. Fordított világ is lehetne a következő jelenet címe, ha történetesen a címe nem az lenne, hogy fordított világ. Avagy te mindig azt veszed elő. Ennél többet nem árulhatok el róla, legfeljebb annyit, hogy szereplője egy férfi és egy nő, illetve fordítva. A Tamás Jelige jelenetét, ezt a női álmot előadja Kálai Ilona és Halman Péter. Már megint nem készítetted ki a blúzomat. Mikor érem már meg, hogy egyszer az életben? Bezzeg az apám, mire anyám reggelente kinyitotta a szemét. Már régen oda készített neki mindent. A patyolat tiszta blúzt, alsó szoknyát, kombinét. Már is szívem, hát nem látod, milyen rohanásban vagyok. Hát leég a pirítós, kifut a tej, a gyerek a billin ül. Nem csörgött az óra, azt se tudom, hol áll a fejem. Hát vedd ki. Ott van a szekrényben. Atya úristen, azt akarod, hogy elkésem, Sándor, amikor műhely értekezletem lesz? Na tessék, erről meg hiányzik egy gomb. Miért nem varrod fel, mielőtt vasalás után a szekrénybe teszed? Elvarrom, ha van időm, de hát most mit csináljak, ha te mindig azt veszed elő, amit éppen nem volt időm felgombozni. Millió blúzod van, de te mindig kipécézed azt, amelyikről hiányzik egy átkozott gomb. Rendben van, veszek elő másikat. Jaj, csak ne rikácsolj nekem. Nem esik le az aranygyűrű az ujjadról. Na tessék, ebben meg akkora zsírpacni van, mint te. Sándor, hogy mosol te? Sándor! Jaj, írass fel szemüveget, ha ekkora pecsétet nem veszel észre vasalás közben. Úristen, most mit csináljak? Te, hát én mit csináljak? A pirítós leégett. Tibike, a Billy mellett tett pontot az íre. A tej kifutó... Ja, tessék, most valaki csengete. Vedd fel, amit találsz. Sándor? Yeah. Felvehetek méregzöld blúzhoz narancssárga szoknyát? Tessék, itt az újság, és azt veszel fel, amit akarsz. Hát mikor kérdeztem én tőled, hogy melyik ingemhez milyen nyakkendőt kösse? Kész a reggeli? Fekete, igen, tessék, ihatod. Édesem, bevásárolhatnál. Micsoda? Én? Értekezletem lesz, különben is utálom a tülekedést. Nem beszélve arról, hogy engem mindig becsapnak. Szerinted rámsózzák az összes fagyút, mócsingot és vesepecsenyét fizettetnek velem. Amit én veszek, abból még sosem tudták kritika nélkül sem sütni, sem főzni. Rendben van, hát akkor hozd el inkább a gyereket. Én? A gyereket? Hát ha megbeszéled, hogy a dada várjon rám 9-ig, mire a munka utáni termelési értekezlet véget ér, akkor hajlandó vagyok arra a nagy kerülőre. Függetlenül attól, hogy a te utad éppen a bölcsőde előtt vezet el. Hát fodrászhoz akartam menni. Már megint? Most voltál 2 hónapja. Úgy nézel ki, mint egy madárijesztő. Nem baj, kicsim. Nekem így is tetszel. Elegem van oda benn a kikent, kifent férfiakból. Te vagy az oázis. Az otthonos lezserség. A pihentető bűbáj. Bűbáj? Én? Lassan rám se nézel. Elidegenedsz a családodtól. Mintha nem is hozzád tartoznál. Csak társbérlők lennénk. Mondd, nincs neked valakid? Valakim? Ugyan. Volna is nekem arra energiám, amikor egész nap lótok, futok. Én 20 emberért vállalom a felelősséget, hogy ti színvonalasan élhessetek. Már szinte mondani való sincs a számomra. Este hazajössz, a gyereket csendre inted. Fáradt vagy, ugye? Egész nap, még az újságot sem volt időt. Kiolvasni, lerogysz a fotelban, olvasol, vagy nézed a tévét, szólok hozzád, negyedszerre reagálsz. Mert mindig a meccs legizgalmasabb pillanatában kérdezed meg. Hogy mit főzzél másnap vacsorára? És az ágyban is. Már csak bábulnak tekintesz. Sokszor még arra sem veszed a fáradtságot, hogy közeledj. De édesem, 10 éve vagyunk házasok. Csak 7 lesz, és te még sosem emlékeztél meg semmilyen évfordulóról. Mit tegyek, ha mindig kimegy a fejemből? De válaszolj csak arra, drágám, hányszor mondtam neked a 7 év alatt, hogyha újra párt választanék, megint csak téged választanálak, na? Egyszer, amikor vissza akartam menni a papához. A papához, mert egy kicsit Lajos napoztam a főnökömmel. És ha én is Julis napoznék a főnökeimmel? Azt egy férfi nem engedheti meg magának. Egy férfinak munka után itthon a helye. A férfinak első a család, a főzés, a mosás, a vasalás. Az otthon melegének a biztosítása. A gyereknevelés, nem holnői Julis napozás. Te mindig veszekszel velem, pedig neked adtam a legszebb éveimet. Tudom, drágám, tudom, és nem veszekszem, hiszen úgy rohanok, hogy majd a nyakam töröm ki. Te tartasz fel a nyavajgásaiddal. Az ilyesmit este kell megbeszélni, hányszor mondjam már? Na tessék, most is, a reggelit nincs időm megenni, elúsztál vele, mint rendesen. A gyereket itthon ne felejtsd, szervusz drágám, és nyugodj meg. Na, nyugi szívem, nyugi, hiszen nekem elhiheted. Ilyen tündéri házastárs, mint te, csak egy van az egész világon. Bár már egy se lenne. A jelige Tamás volt. Volt idő, amikor a gyerekek csak úgy, maguktól spontán nőttek fel erre a világra. Mondom, ez volt régen. Hogy ma hogy van, ezt tudhatjuk meg egy gyakorló szülő szemüvegén keresztül a logaritmus jelige írásából. Előadja Rutkai Éva. iskolás lett a gyerek. Nagy nap ez a mai. Megértük. Pedig nehezen jutottunk el idáig. Amikor Pistike megszületett, mi gyanútlanul hallgattuk a bömbölését, ugyanis orvul tesztet készítettek róla. A szülésznő az első perctes teljesítményét pontozta. Nem panaszkodhatom, talajon 9,8-et kapott, nyújtózáson 9,9-et. A dupla Rydberget viszont még gyakorolnia kellett. Ezután felvételizett a bölcsödébe, mivel a csecsemőkort kitűnővel végezte, hogy más nem mondjak, 4 fogat növesztett. Az orvaverésben pedig utolérhetetlennek bizonyult, hát az egészet csak formaságnak tekintettük. A fődada azonban fogós kérdéseket tett föl, hogy azt mondja, félkézzel emeli-e a kanalat, avagy a kanállal csak cséphadarni tud? A gyerek kicsit megizzadt, de egytárs penót széttrancsírozásával bizonyított. Az óvoda már ehhez képest spirituszkocka volt. Előadott 2 nagy operettet, szépen szerepelt Adi publicisztikából, és nem fogják elhinni, önállóan ment a rötyire. Hát szóval, nagy nap ez a mai. Pistike már a nyár elején elénekelt a társaival, a ballag már a vén ovis kezdetű dalt, hogy aztán egész nyáron óvodás lehessen. Na de most végre! Reggel elindítottuk az iskolába a táskát, hogy vigye el a gyereket. Ez megható volt. A férjem törölgette is a szemét, megártott neki az éjszakai ébrenlét. Hát hiába, ugye nem minden nap megyünk iskolába, mármint mi a táska és a gyerek első. Előző napon a tanévnyitó ragadott minket magával. Úsztunk a boldogságtól. Az ünnepi felhőszakadás uszodává varázsolta a lakást. A 40 gyerek mellé bezsúfolódott 80 szülő. A közösített nagyszülők a folyosón álltak vigyázva. A hangszóróból elbődült a himnusz. Majd az igazgató leszólt a falról. Az énekkar is sutyorgott valamit, ők nem fértek be a mikrofonba. Azután kiállt a tanítónéni. Kedves szülők, kicsik, én vagyok a Luizi néni, a piaci csirkésnek Luizika. Nagyon szigorú szoktam lenni, nem engedek a 21-ből. Mellettem egy kóvályogó szemű apuka azt mondta, hogy neki 2 ásza van. De ez a tanítónénit nem zavarta, új lapot osztott. Nálam a lábat is le kell törülni. Erre a célra a szülőknek nem muszáj perzsát venni, megteszi a nutria is. Most pedig felsorolom, mi kell nekem a tanuláshoz. Egy ondolát anyuka 2-ös könyvelése jegyezte a listát. Jövőre megjelenik. 4 kötetben fűzve 120 forint lesz, ha a nyomdai árak nem gyűrűznek be, akkor fűzve és gyűrűzve 180. Ja! Szalvétát is tessék küldeni, fűzte tovább a tanítónéni. Mi terítünk az ozsonnához? A gyerek ne szeresse a kaviárt, mert gurul. Akinek otthon van házi nyomdája, elkészítheti az énekzene tankönyvet. Bátran ajánlom. A legjobb ragasztó a technokol. Én meg vagyok vele elégedve. Lehet kérdezni. Egy gömbölyded asszonyság kigurult a pad alól. Azt akarom kérdezni, a ragasztóhoz kell a nylon zacskó is? Ezután egy testes apuka állt fel, derekán a paddal, mint egy úszóövvel. Az én Béluskámat tessék nyugodtan felpofozni. Azzal kivette Béluskát a pad csomagtartójából, rükkvercbe kapcsolta és betette a szivar zsebébe. Ha nincs több észrevétel, megalakítjuk a szülői munkaközösséget. Longitudinális anyukát megkérem. Én már a szülészeten is szobaparancsnok volt. Szeretnék még 4, önként jelentkezőt. Nem bánnám, ha egy számítógépes szervező is lenne köztük, azután egy vízterelő, egy fényképész és egy facsemetés. Na, nyugodtan tessék vállalkozni. Összetettetek válogatva lenni az osztálynak. Délután odahaza akció egységre léptünk és elosztottuk a munkát. A férjem vállalta a füzetek borítását. Neki mindig négyese volt politechnikából. Hát igaz, kalapács nyelet reszeltek, de hát ott most mindegy, ez majdnem ugyanaz. Nekem jutott a jelezés, ami már kis ilyen művészi munka. Egy darabig a gombát gyakoroltam. A trikó az nagyon megkínzott. A bordás szövés miatt kicsit takkosra sikerültek a gombafejek. A gyerek azt mondta, hogy ez nem gomba, hanem fejen álló kerti törpe, és ő nem röhögteti ki magát. Úgy megsértődött, hogy még a krimit se nézte meg, lefeküdt aludni. Hajnali 4-kor elkészültem a jelezéssel. A férjemet kihúztam a csomagoló papír alól, kiszedegettem hajából a számoló pálcikákat, megnyugtattam, mire a gyerek bekerül az egyetemre, nagypapa lesz, és az unokái is látni fogják rajta, hogy az iskola az életre nevel. Szép nap ez a mai. A miniszter megmondta, hogy a legfontosabb a minőség. Ezért írásban felajánlottuk, hogy részt veszünk az iskola lépcsőjének a recézésében, és hogyha igénylik, megtanítjuk a gyereket írni, olvasni, számolni, ne legyen akkora teher az iskola. A Jenige logaritmus volt. Az előbbiekben hallhattuk, mennyi áldozatot hoz egy mama az iskolás gyerekéért. De ez a sok átalvatlan éjszaka, füzetkötés, margózás, virágpréselés, hurkapálcika ragasztás a későbbiekben megtérül, mikor felnő a gyerek és katona lesz belőle. Antónia jeligéjű pályázónk ezt a későbbi időszakot ragadta meg egy mamának a katona fiához írt levelében. Előadja Tábori Nóra! Levél otthonról. Kedves István, hála Istennek mi már kihevertük azt a hatalmas megrázkódtatást, amit az állandó itthonléted a számunkra jelentett. Apád egy hete eladta azt a megvadított német juhászkutyát, amit hirtelenjében akkor vett, amikor te könnyelműen megfenyegetted a családot, hogy látni szeretnél bennünket. Azt a sok türelmet, átvirasztott éjszakát nem hálálhatod meg azzal, hogy havonta rettegésben tartasz minket, mert kíváncsi vagy a falura és ránk. Nyugodj meg, én egészséges vagyok, és öregapád is megvan. Bár a leveled érkezése után napokig hiába kerestük. Csak akkor volt hajlandó lejönni a padlásról, amikor apád a fia egészségére megesküdött, hogy mégse érkezel meg. Csupán vaklárma volt az egész. Itt a faluban mindenki azt mondja, hogy a honvédség sok fiatalt megváltoztat. Nagyon szépen kérlek, a hazajöveteled sűrűségén te ezután se változtass. Majd inkább írok én, legalábbis jövőre. Még egyszer. Fogok biztosan. Magamról nincs mit írjak, magamon kívül vagyok. Képzeld, a tehenünk egy hete megdöglött. Az a tehén lett volna a hugocskád nász ajándéka. A jóskáé meg a meglepetés. Ja, te még nem tudod, a kisugod végre igent mondott Jóskának. Azóta Jóskát nem látta senki a környéken. De hogy miért ment el, ki tudja. Tegnap felkeresett minket egy nő. Vagy férfi. Szóval valaki, aki azt mondta, hogy a te menyasszonyod. Apád nem bántotta, amikor kimondta a nevedet, mert hát, ha mégis nő. És apádnak tudod, milyen az intelligenciája, főleg a balos. Utána komolyan beszélgettünk. A menyasszony azt mondta, hogy ki akar téged emelni ebből a sárból. Azt mondtam, nekem ez mindegy, csak a mosógépet ne velünk vetessétek meg. A menyasszony kijelentette, hogy többet szóba se áll velünk. Így aztán én is Szó nélkül borítottam a fejére a mosogató vizet. Azóta felénk se néz. Pedig apád a legszebb hímzett párnát vágta utána. És most nincs meg. Csak az a bestia vihett el. Kisfiam, ugye nem fogsz egy ilyen tolvaj családba benősülni. Lassan zárnom kell a soraimat. Készülnöm kell a misére. Mostanában mindig elmegyek. A plébános ura múltkor is olyan szépen beszélt az ifjúság erkölcsi javulásáról. Azt mondta, hogy néhány hónap alatt ugrásszerűen csökkent a kocsmai verekedések száma. És a templom frissen festett fala sincs ízléstelen képekkel telefirkálva. Sajnos, ő még nem értesült arról, hogy a katonai szolgálat csak másfél évig tart. Ilyen nagy távolságból sok szeretettel ölellek az anyád. A jelige Antónia volt. A most következő néhány villámtréfa úgy ért minket, mint derült égből a tetőfedő. Jeligéjük Béta és Vidám Harsona. Előadja a Kabaré Színház teljes társulata. Covington. Azt képzeld el, drágám, hogy hazajövet egy pontosan olyan emberrel találkoztam, mint te. Stimmel, még köszöntem is neked. A szeretet ünnepe. Jön a szeretet ünnepe. A karácsony. Hívjuk meg vacsorára az anyakönyvvezetőt. Hát azt minek, Lajos? Meg akarok neki bocsájtani. Kórházban. Meg fog gyógyulni a felesége, túl van a krízisen. Na, doktor úr, ezt egy kicsit kíméletesebben is közölhettem. Zónaidő. Bár csak egy amerikai nőt vettem volna el feleségül. Na de miért? Amikor én lefekszem, ő éppen akkor kelne fel. Tévedés. Mondja, ki az a bányarém nő ott a busz megállóban? A feleségem. Bocsásson meg, tévedtem. Dehogy én tévedtem. Mai nyelven mondva. A férjem már 2 hónapja fekszik a kórházban, és nem tudják meggyógyítani. És miért nem? Nincs hozzá alkatrész. Melléküzemág. Elnökertárs, miért tenyésztenek egereket? Azért, fiam, hogy el tudjuk adni az egérfogókat. Modern falu. Édesanyám, elmegyök én ebből a faluból. Jaj, aztán miért, lányom? Hát, itt már minden férfinak voltam a felesége. Pavlovi reflex. Valahányszor meglátok egy jó nőt, mindig elfelejtem, hogy nős vagyok. Jó neked, nekem épp akkor jut eszembe. Mi kell a jó esküvőhöz? 2 nem és 1 igen. Persze nemrégen a rádióban volt egy interjú, ami szerint a jó esküvőhöz nem kell más, mint 1 nem és 2 igen. De hát nemek ide, igenek oda, mégis egy lány életében a legnagyszerűbb pillanat az esküvő. Bán Zsuzsa, pályázónk, egy lány esküvői emlékeit írja le pályaművében. Előadja Kis Mari! Már reggel elkezdődött a cécó. Én felkeltem, kimentem, aztán be. Anyu hajnal óta a konyhába sürgött. Az az ötlete támadt, hogy mindent ő fog elkészíteni. Emiatt aztán véletlenül végigrepett a hálóinge másik oldala is, és úgy dolgozott, mint papa talárban, de alatta semmi. Én magamra öltöttem hófehér menyasszonyi ruhámat, és ettől szinte ártatlannak látszottam. Egyszer csak elkezdtek a vendégek szállingózni. Ettől anyu is magára ébredt, és nagy feltűnést keltve úgy, ahogy volt, kivágtatott a konyhából a szobába be. Kis idő múlva újra megjelent, de akkor már ünnepélyes volt. Csak kövér. Én igen meg voltam illetődve, mert megértettem, hogy minden én miattam történik. Az ablakhoz álltam, mert Tibor még mindig nem jött. Már aggódni kezdtem, amikor végre mégis megérkezett a legény búcsúról. De olyan tétova volt a nézése valahogy, és időnként váratlanul felordított, hogy ő magyar ember, és a kell vérét áldozza a hazáért. Ilyenkor mindenki ránézett egy pillanatra, aztán vissza a tányérba, és ettek. Én egy falatot se bírtam lenyelni akkor, mert fél órával azelőtt telettem magam a konyhában. Végre mindenki jól lakott, de ideje is volt, mert várt ránk a templom. A virágfűzéres taxik sorban álltak, bennük a sok rokon, mind böfögött és a fogát piszkált a meghatottságával. Az egyikben mi ültünk ketten Tiborral, de szívesebben ültem volna anyuval a másikban, mert ahányszor Tibor felüvöltött, hogy ő magyar ember, a sofőr ilyetében mindig gázt adott, majd hirtelen fékezett. És ettől teljesen tengeri beteg lettem, mire megérkeztünk. A templom töménes levegője azért helyrehozta kicsit a gyomromat, és meg is hatódtam ott a sírva. Viszont kiderült, hogy nincs nálam zsebkendő, és emiatt zavarba jöttem. Ugyanis a gyertyák fénye visszaverődött mindenen, ami csillog. És a könnyek még hagyján. Szerencsére Tiborot már uralkodott magán. Sőt, mintha álomból ébredne, állandóan a fejét forgatta, és kukán meregette a szemét. És azt motyogta, Istenem, hol vagyok? A ceremónia folyt tovább ennek ellenére, és én időnként diszkréten szippantottam egyet az orrommal, de nem sok eredménnyel. Viszont eléggé visszhangosan, hála a kupolák hajlatainak. Aztán elérkezett a pillanat, amikor a pap ujjunkra húzta a gyűrűket. És akkor Pista azt motyogta, aha, nem sokkal később már mehettünk is haza. Amint hitvesem oldalán kiléptem a templomból, és be akartunk szállni a felvirágzott taxiba, egy kis incidens történt. Ugyanis anyu kézenfogva vezetgetett egy rokon gyereket, és amint közben nézegetett előre-hátra, véletlenül nekivezette egy lámpaoszlopnak. Emiatt sírt a gyerek, de égtelenül, mert az oszlop igen telibe találta. Végül mégiscsak abba hagyta, akkor aztán mindenki beszállt. Azonban kiderült, hogy egy csomó rokonnak valami Tibornak, és nekem nem jutott taxi. Álltunk egymás oldalán a járda szélen, és a rokonok mind kidugták a fejüket, és néztek, hogy mi van. Érthetetlen volt, hogy többen vagyunk, mint számítottuk. Ekkor anyu kiszállt valahonnan, és mindenkit kiparancsolt, hogy ez így nem lesz jó. Igaza is lett, mert amikor újra megpróbálkoztunk beszállni, a rokonok ottan hajba kaptak, és egyre többen lettek. Irgalmatlan dulakodás kezdődött a taxikért. Akkor jött oda hozzám a templom fényképésze, hogy szeretne készíteni rólam egy felvételt az autónál is. Azt hiszem, sokáig őrizni fogom a képet. Ketten a Tiborral, rettentő bátran nézünk a jövőbe. Közben a hátunk mögött egy homályos, vízszintes csík mutatja a rokonokkal elrobogó taxit. Ugyan a Gerber a csokrom kicsit összenyomódott a villamoson, de hála a ruhámnak, az ellenőr nagyon barátságos volt, és elhitte, hogy nincs nálam a személyi igazolványom. Hazaérve nagy csend fogadott minket. Sem anyu, sem a rokonok még nem érkeztek meg. Sőt, azóta sem. Pedig ennek már van 3 hete. Lehet, hogy máshova mentek. Az elhangzott monológot Bán Zsuzsa írta. Gyáfás Miklós szerint a tragédia és a komédia ikertestvérek alig különböznek egymástól. Az ugye tragédia, ha valaki kiesik a 8. emeletről. Az viszont ugye már nem, ha utána felkel és lepololja magát. Lásd Stan és Pan összes művei. Az elbetűk miatt direkt nem mondtam humor Haroldot. Most egy talányos mű következik. Magam is kíváncsian várom, tragédiába vagy komédiába torkolik-e. Már a jeligéje is titokzatos. Vaszócsik Gézáné. Játssza Kála Ilona, Szalóci Pál, Vándorfi László. Fehér úr? Igen, asszonyom. Tessék bejebb fáradni. Azonnal a tárgyra kívánok térni. Ön írta tehát nekem ezt a levelet, és azt állítja benne, hogy a férjemnek viszonya van egy színésznővel. Igen. És azt is tudtomra adja benne, hogy egy héttel ezelőtt szemtanúja volt annak, hogy a férjem a színésznőhöz ebbe a házba jött, és hosszú ideig nála maradt. Így volt, asszonyom. Megmondanám, mi késztette önt arra, hogy engem erről a tényről tájékoztasson? Szeretem önt, asszonyom. Hogyan? Ugyan. Hiszen egyáltalán nem is ismer. Én még soha életemben nem láttam magát. Sokszor találkoztunk már. Én mindig követtem önt a lakásáig. És bocsásson meg a nyíltságomért. Most végre megvallhatom, hogy imádom önt. Ah, megígérte nekem a levélben, hogy közelebbi részleteket is közöl. Nos? Nem tudok most erről beszélni, asszonyom. Én nagyon szeretem önt. Ah. Hirtelen az asszony kezéért nyúlt, ráhajolt és csókokkal halmozta el. A hölgy lepillantott a kezére hajló fejre, lehajolt, és egy csókot lehet a hajára. Jézusom, milyen fiatal! Több szó nem is hangzott. De most már mennem kell, szerelmem. Holnap, holnap ugyanebben az órában várlak. Te! Örülök neked nagyon, te! Te! Ami a színésznőt és a férjemet illeti, mit is mondtál? Mikor láttad őket együtt utoljára? A múlt hét szerdáján. Lehetetlen. Miért? Mert már 2 éve özvegy vagyok. Az elhangzott jelenetet Vaszócsik Gézáné írta. Most egy mini hangjáték következik, amelynek a címe is, és a kulcs szava is, és. Előadja Kismari és Lukács Sándor. És? Akkor már csak 2 maradtunk, mert a többiek féltek. A fal rettenetesen meredek volt. A társam mindjárt az elején megcsúszott, és lezuhant. Szerencsére csak 15 méter magasból. És? Tovább másztam. A 12. emelet környékén lehettem, amikor kitört a vihar. És? Becsapott a villám. Én görcsösen kapaszkodtam egy villámhárítóba. Fáztam. És? Szerencsére rossz volt a vezeték. A ház kigyulladt. És? Már nem fáztam. Egy egész ház melegített. Az ablakok megteltek kiáltozó emberekkel. Tűzoltók sehol. És? Mindenki engem nézett. Köztük 2 fiatal ikerlány. És? Megjelentek a tűzoltók. Én kaptam egy hatalmas pofont, az ikrek apja volt a tűzoltó parancsnok. És? A pofontól kisebb agyrázkódásom lett. Ettől teljesen elfelejtettem, hogy miért is kezdtem felmászni az épületre. Így hát elkezdtem lefelé mászni. A 3. emelet még nem égett, csak az egyik lakásban a villany. Benéztem. És? Egy csodálatos fiatal nő vetkőzött. Egyedül volt. A lámpa tompítottan világított, a rádióból izgató zene szólt, a tűz békésen ropogott valahol a 20. emeleten. Bennem feltámadt a vad, brutális férfi. És? Bemásztam. A nő rémülten sikoltozott. Kezeit védőre rakta pihegő keblei elé. És? Elindultam felé. És? Félájultan hanyatlott a megvetett ágyra. És? Mellé rogytam. És? Megsajnáltam. Elmondtam, hogy már kijöttek a tűzoltók, és nincs semmi baj. Ő látszólag megnyugodott, de én egyre izgatottabb lettem. És? Szerelmet vallottam, kértem, hogy legyen az enyém. És? Most itt vagyok nálad, melletted, szorosan, ruhátlanul. Na, és? A jelige Homo Ludens volt. Nem csak a humorfesztiválra gondolt most következő pályázónk, amikor írásának azt a címet adta, hogy hol a lehetőség mostanában. A kérdés jogos, de szerencsére nem tőlünk várja rá a feleletet, megadja rá saját maga a Farkas Macsnival jeligéjű riportjában. Előadja Fónai Márta és Vándorfi László. Jóval túl a nyugdíjkorhatáron, még teljes erővel. Hogyan is kezdődött? Hát, amikor lánykoromban elkerültem a szülőföldemről a városba, zenei tagozatra jártam. A középiskolai érettségit az angol kisasszonyoknál szereztem. Tudja, kedveském, csak azért nem szerettem oda járni, mert minden áldott reggel kétszer is körbe kellett járnunk a teniszpályát egy vastag könyvvel a fejünkön. Állítólag a nők könnyed járását és szép fejtartását így lehet a legkönnyebben kialakítani. Na de minden rossz elmúlik egyszer. Felkerültem Pestre. Alig, hogy befejeztem tanulmányaimat az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemen, édesanyám rábírta édesapámot, hogy küldjön ki legalább 2 évre a Sorbonnra. Majd onnan haza se jöttem, megint csak 2 évre Oxfordba kerültem. A Cambridge-i egyetemen avattak díszdoktorrá. A dekadens irodalom volt a mindenem. Pruston, Kafkán, Joyce-on nőttem fel. Hát még ma is kívülről tudom az Ulysses végén lévő 40 oldalas mondatot. Tudja, fiatal úr, a fejlődésben nincs megállás. Heidegger az egzisztencializmus, mint a nem lét ontológiája című munkámmal nyertem el az irodalom és a filozófia tudományainak doktora címét. Kérem, mutatkozzon be a hallgatóknak. Hát nagyon szívesen, fiatal úr. A nevem Özvegy Kőházi Istvánné, T.S. nyugdíjas. A jelige Farkas Masnival volt. A 26 éven felülieknek jeligéjű versenyzőnk egyszerű, azaz egyszerűen szókimondó, pontosabban szereti a mesztelen igazságot. Szereti méghozzá versbeszedve. Ez afféle rímes orvos válaszol. Rovata is lehetne kabaré színházunknak. Válaszunk, próbálja meg. Következik a 26 éven felülieknek jelige, előadja Lukács Sándor. Striptease. Ölembe hult, mannát rágva, az a vágyam, Anna drága, hogy hújjon le ágyam alá a nadrágja. Extázis. Megőrülök a szádér, hát még ha más hozzád ér. Sikeres udvarlás. A szomszédban nem potyára tépi száját, elnyerte a szomszédéknak szépicáját. Ismerkedés. Kezem nem ért hozzá, még csak mellé ért. De már így is megőrülök a melléért. Akkor, aggkor. Egész éjjel a nőnek a mellét nézte. Ezzel összes tudományát elintézte. Remekre meg. A mellei műremeke. Ha megfogom, hű remege. Átkozott legyen aki. Szeretkezni hiába is hín a minap. Holnap bezzeg örülnék a minapinak. 80 éves bácsik a monológia. Ahányszor csak tudtam, Évikét szerettem. Ha hiszitek, ha nem, Évi kétszer teptem. Idill az erdőben. Fújdogál az őszi szél, csak két bájos őz izél. Irigy, Hugica! Ó, ha egyszer tehetném én, mit naponta tehetnéném? A Jelige 26 éven felülieknek volt. Következő szám felkonferálása előtt elmondanám, hogy a Humor Fesztivál felvételeire több barátunkat is meghívtuk. Egyik őket például azért, mert név szerint említi a most következő írás. Hát hogy tudnám az illetőt jobban behatárolni? Hát talán úgy, hogy mindketten igen hasonlóan ejtjük azt a szót, hogy rendőrőr nagy. Azt hiszem, elég nagy vagyok már ahhoz, hogy elmondja, mi nem szeretnék lenni. Nem szeretnék lenni államfők szabad vonulását biztosító rendőr. Nem szeretnék a kék fényből integetni a fiamnak. Nem szeretnék Jelige lenni a magyar ifjúság az orvos válaszolóvatában. Nem szeretnék lenni iráni harctéri jelentés, tartalék űrhajós, valamint nő. Hogy miért nem szeretnék lenni nő? Azért, mert van férje. Például én. Azért, mert van fia. Hát persze nekem is van fiam, csak hát én mindig a könnyebb végét fogom a kezének. Így aztán nem is nagyon ismerem a nőket, de azt hiszem ezzel nem állok egyedül. Hiszen hányan nem tudjuk, hogy milyen titkok rejtőznek egy női lélek legmélyén. Pláne ha az illetőt üldözik. Most egy ilyen önmagát üldöző hölgy következik. Önök abban a szerencsében részesülnek, hogy Gamma Jelige segítségével személyesen pillanthatnak bele Sotta Irénbe. Kögyörög a férjem, hogy gyógykezeltessem magam. De miért? Ezen gondolkozom, miközben lépegetek az utcán. Az utca köves, dúdolgatok. Kő, epekő, kaszakő. Valaki szembe jön velem. Jön! Egyre közeledik, felgyorsul, biztos nekem jön. Jobb, ha leveszem a szemüvegem, lehet, hogy ad egy pofont. Nem látok, felteszem a szemüvegem. Az üvegszememmel így sem látok. A szembejövő elhaladt. Ezt megúsztam. Könyörög a férjem, hogy gyógykezeltessem magam. De miért? Reszket a lábam. Most a vékonyabb. Madárka szállott rá? Hátrafordulok. Öreg néni a kutyáját simogatja. Milyen egyformák? Micsoda? A kutya simogatja az öreg asszonyt. Egy áruházi eladó a sarkán állva a sarkon sipít. Hol a kerékpárom? Reggel itt hagytam, most sehol. Rám néz. Rém lett. Csak nem engem gyanúsít. Jaj, de jó, hogy gyalog vagyok. Hol az én kerékpárom? Jó kis kemping, reggel lelakatoltam, aztán toltam, toltam, de nem gurult. Na, ezt eltoltam. Lehet, hogy ellopták, rohanás haza, megtorpanok. Hát nincs is kerékpárom. Átjáróban teherautó fékje csikorog. El akart ütni. A vezető ordít rám, az anyámról van szó. Honnan ismerheti? Hova is megyek? Haza. Érdekes, úgy tűnik, mintha onnan jönnék. Könyörög a férjem, hogy gyógykezeltessem magam. De miért? Félek az árnyaktól. Van egy, amelyik mindig velem halad. Egyszer bejön a kapun. Mi lesz, ha bejön? És ha megbújt a lépcsőházban? A Berkesi Andrásféle elhárítás emberei azt gondolhatják, hogy ellenséges ügynök vagyok. Valamit elejtek. Feltapogatom a szakszervezeti könyvem. Felordítok, én szakszervezeti tag vagyok, nem ügynök. A szakszervezettel jó lesz vigyázni. Nehogy egyes elemekkel jobbra tolódjak, még kiesnék a trollibuszból. Halkan osonok, feljutok a lakásba. Miért nem használom én soha a liftet? Persze, mert nincs. Ezt mindig elfelejtem. És akkor a legkellemetlenebb, ha eszembe jut, hogy nincs, és mégis belépek. Felkattintom az előszobában a villanyt. Hirtelen senki. Hallgatózok. Valami recsen a szobában. Ja, ez a saját gyerekem. Reggel itthon felejtettem, de hogy ment fel a falvédőre? Anya az ilyen. Könyörög a férjem, hogy gyógykezeltessem magam. Miért? Még valaki van a szobában. Kisfiam, menj át a másikba. Mégse, maradj, egy szobánk van. Hozzánk betörtek, a szemeim olyan törtek. Törtet törtel úgy osztunk, hogy ne, hogy amíg én a reciprokkal szorzok, a betörő kitör. Várok, bemegyek a fürdőszobába, magamra zárom az ajtót. És a gyerek, ha ellopják, ellopják vagy nem, megmarad vagy nem, csak nekem kell felnevelnem, ezért inkább magam mentem. Szirénáznak, dehogy is. Csengetnek, akkor pedig vége, mindennek vége, utolértek, megdermedek, nem tudok mozdulni. Ki nem nyitom? Újabb csengetés, számogatom magamban, hány napot bírok ki a fürdőszobában. Ízban, fokrémen kívül semmi élelem, kevés Nivea. Elfelejtettem babakrémet venni, mindegy, kenyeret se vettem. Újra csengetnek, nem bírom tovább, reszketve kimegyek, hirtelen rántásra feltépem az ajtót. Ki nincs a kezemben marad, legalább tudok valamiben kapaszkodni. Jóképű fiatalember köszön. Jó napot. Motyogok valamit, a hamut mamunak mondom. A gázórát jött leolvasni. Hagyom, erőtlenül hagyom, hogy oda menjen a gázórához. Most üti a delet, pedig rég elmúlt. Bámul rám a kefetartó, hogy mit néz. Fizessem ki a gázszámlát, még hogy én fizessek. Ne vicceljen, mama, csak nem a gázművek fog magának fizetni. Hát a fejem is nyilalik. Ez a kis buksi fejem. Gyanúm még nem oszlott el, de átvillan rajtam, hogy ez tényleg a gázos. Nagy emberek hogyan viselkedtek volna ebben a helyzetben? József Attiláék kifizették volna a gázszámlát? Zenét fizették volna. Attila elcsinálta a pénzt Kuglerra. Pénzt nem adok neki. Ellophatta a számlákat a gázművektől, most széthordja, beszedi a pénzt, átszökik a Dunántúlra, és ott kiosztja. A Dunántúlra még a dobos ördög sem találja meg. A lezredes! Előléptették? Ilyen! Dadogom. Nem tesz semmit, tudok visszaadni, szól győzelmesen az idegen. Hasonlít a Bonaparte nevű sírásóra, aki megásta Európa sírját. Előreszketem a pénztárcámat. Sírok. Most fogja kikapni a kezemből, és elrohan. Észreveti rajtam, hogy valami nincs rendben, mert így szól. Ne izguljon, mama, nem akarom megölelni. Sikítok. Nem? Mi az, hogy nem? Gyalázat, szégyen, brutalitás, lelketlenség, szabadság, egyenlőség, testvériség, segítség, segítség! A jelige Gamma volt. A Humor Fesztiválra néhányan zeneművekkel is jelentkeztek, és kézirat helyett magnó szalagokat küldtek szerkesztőségünkbe. Mivel ezek a szerzők saját maguk adják elő műveiket, nehéz megőrizni jeligéjük titkosságát. Ilyen problémát okoz a most következő szatirok jeligéjű pályázó is, aki nem más, mint a Kimi Tudból ismert énekes. Persze a nevét tartalmazó boríték felbontása előtt ezt nem hálíthatom határozottan, és nem is firtathatom, hogy külsejében nagyon hasonlít Boros Lajosra, hiszen ragaszkodik a szatirok jeligéhez. Következő rövid műsorommal ennél már jelentősebb létszámú közönséget is feloszlattam. Kutatásokat végeztem. Azon törtem a fejem, hogy hogy jutottak el a négerek Afrikából Amerikába. Rájöttem, ibusszal mentek. Olcsó út volt, ők evesztek. Volt egy még olcsóbb is, akkor úszni kellett, azt az express szervezte. Hogy átadom nekik. Amikor megérkeztek a négerek Amerikába, ott várták őket a fehér emberek. Nagyon aranyosak voltak, mindegyiknél egy nagy csokor korbács. Mondták, hogy gyerekek, ezt most nem adjuk oda egyszerre, ezt majd egyenként osztjuk ki. Időnk lesz rá. Aztán valaki azt mondta hátra, hogy gyerekek, ez a szabad lehetőségek hazája, mindenki azt dolgozik, amit akar. Csak gyapot van. Fiúk rövid gondolkodás után a gyapotot választották. Ott álltak a gyapottábla szélén, legjobb hangú néger, aki egyébként szintén dolgozott, egyben előénekes is volt, azt mondta. Oh, Lordi! Ez azt jelenti, hogy ó, uram, az Úristenre vonatkozik. A többiekre azt mondták, pick a bell of cotton. Szedje bál a gyapotot. Erre a jó hangú. Oh, Lordi! Azt jelenti, mint az előbb. Többiek. Pick a bell a day. Szedje bálával naponta. Most jön a munka ritmusa. I'm gonna jump, jump, jump. Elég szapor a munka. Azt jelenti, hogy oda megcsavarom. Lelassítom, mert nem mindenki értette. Odaugrok, lehajlok, megcsavarom. Odaugrok, lehajlok, megcsavarom. Szedj egy bálával naponta. Gondoltam, hogy lefordítom ezt a dalt magyarra. Piszokul hiányzott már nekünk egy gyapot szedő dal. Állítólag volt egyszer Magyarországon gyapot a Mátyás, a harmadik, nem az igazságosról van szó. Könnyítésképpen neki is volt fekete serege. Ja, és törülközővel fésülködött. Most már többet nem segítek, a Rákos patakot róla nevezték el. Hát ott két nyár bejött, a harmadik nem. Akkor gondoltam, hogy átalakítom a dart arató nótává. Magyarországon rengeteg PS melléküzemág van még, szabadlábom. Állítólag a rendőrség nem is nyomoz utánuk, hanem ABC sorrendbe buktatja le őket. Gondoltam, hogy ez a TS melléküzemág arról lesz híres, hogy mindenki perfekt angol. Úgy hívják a TS melléküzemágot, hogy William Shakespeare TS. Dupla V-vel, hogy később kerüljön ránk a sor. Ott állnak a fiúk a buzatábla szélén kaszával. Az előénekes az ül a fa alatt. függetlenített. Nincs hangja, de ő az elnök sógora. Azt mondja. Ó, Lordi! Fiúk a kaszával. Pickleball of cotton. A bácsi. Ó, Lordi, megy unám az elnök. Fiúk. Pickleball of day. Most jön a balé. I'm gonna jump down. Ezt a ritmust nem tudják átvenni, mert a magyar népzene egész másfajta ritmusvilágú, nem? Rózsa, bokor, bagyöttem a világra. Ez a leggyorsabb. Gondoltam, átalakítom a dalt gondolkodó nótává. Mondok egy fogalmat, és aki egyet ért vele, az azt mondja, hogy többet ér a pénznél. Aki nem ért egyet, az hallgat, így a dal demokratikus lesz. Erre megismétlem a fogalmat, és aki még mindig egyet ért, az azt mondja, hogy a pénznél többet ér. És aztán együtt elénekeljük azt, hogy hát akkor üsd, vágd, nem a bád, ki apró pénze vágyja, akkor üsd, vágd, nem a bád, miért rúgtál belém? Ez egy költői kérdés. Első fogalom, remélem mindenki egyetért vele, az élet. Nagyon szép lesz a kórus, látom, hogy minden hangnem képviselve van. Azaz, köszönjük meg. A mikrofonok nem elég érzékenyek, nagyon hangosan kell énekelni. Meg aztán szeretném hazavinni a felvitelt. Adásba úgysem megy. Tapsolni könnyebb. Próba. Ó, az élet többet ér a... Páran nem énekeltek. Remélem nem meggyőződésből tették, szerintem csak szerénységből tették. Kettes számú éneklési kísérlet következik. Ó, az élet többet ér a pénznél. Ó, az élet a pénznél többet ér. Hát akkor üst vágd, nem a pád, ki apró pénzre vágyja, akkor üst vágd, nem a pád, miért rúgtál belém? Ó, a munka, tanultuk, hogy többet ér a pénznél. Fizetéskor ne hangsúlyozzuk. Ó, a munka, a pénznél többet ér, hát akkor üst vág, nem a pád, ki apró pénze vágyja, akkor üst vág, nem a pád, miért rúgtál belém? Van, akinek munka előtt jön meg, van, akinek utána, van, akinek helyette. Ó, a szerelem többet ér a pénz. Ilyen szép lirai még. Ó, a szerelem a pénznél többet ér. Hát akkor üst vág, nem a pádja. Elfejtettem valamit mondani. Ezek a négerek, ezek nagyon érdekes egy társaság. Több száz év alatt kifejlesztettek egy speciális ritmus hangszert. Nekünk nincs a vérünkben, nehéz őket utánozni. A következőt csinálják, kitartják a kezüket, és ha eltalják, ilyen hangja van. Nagyon érdekes. Két dolgot kell eltalálni, a kezünket, meg az ütemet. Akinek bizonytalan a bal keze, az üljön közelebb az ellenségéhez. És akkor az üsd vág című résznél ezt alkalmazzuk, és akkor hangosabban kell énekelnünk, és akkor odakint azt hiszik, hogy jól érezzük magunkat. Ez az 50-es években már bevált. Tapsoltunk, énekeltünk, és azt hitték, hogy akkor még nem is értem. Vagy majdnem. Szóval, volt a szerelem, bocsánat. Nem, a hát akkornál tartottuk, igaz? A ritmusnak, mert hát akkor mindenki készítse. Jó, ez egy nagyon jó. Senki se sérült meg, nagyon jó. Hát akkor üst, vág, nem a pád, ki apró pénzre vágyja. Akkor üst, vág, nem a pád, miért rúgtál belém? Itt bakot lőttünk sajnos, bakot lőttünk. Azt bántjuk, aki apró pénzre váltja a szerelmet, nem azt, aki nagy pénzre váltja a szerelmet, valutára váltja a szerelmet. Ezelőtt 10 évvel volt a rádióban egy riportsorozat az éli pillangókról. Ott a végén az önnyelvtárs összefoglalta. Azt mondta, hazánkban ellentétben a nyugati országokkal a prostitúció az luxus igények kielégítését szolgálja. Azt a gyereket akkor is el kell tartani. Mi kell ahhoz? Ó, a karrier! Látom, becsületes a nyelvtársak. Elfelejtettem mondani, hogy ez egy káderező dal. Ó, a karrier! A... Most. Hát akkor üsd, vág, nem a bátyi apró pénzre vágja. Akkor üsd, vág, nem a bátyi, miért tudtál belém? Ha nem így akarja ezt szerelemmel, meg munkával, akkor nincs más hátra, mint ó, ó, ó. Az alkohol többet ér a pénznél. Megszólaltak a basszusok. Érdekes, hogy ők nem szólaltak meg a szerelemnél. Ebből is látszik az alkohol káros hatása. Ó, az alkohol a pénznél többet ér. Hát akkor a dolgozó követelésére eltéveztetem. Hát akkor üst, vág, nem a bárki, apró pénzre vágja. Akkor üst, vág, nem a bárki, miért tudtál belém? Összefoglalom. Humor többet ér a pénzé. Nem tudod, hogy 2 forintból visszatér. A humor a pénznél többet ér. Hát akkor is vár, nem a bár, ki apró pénzre vágja, akkor is vág, nem a bár, miért tudtál be? Még egyszer az, hogy üst, vág, nem a bár, ki apró pénzre vágja, akkor üst, vág, nem a bár. Nem csak én voltam. Köszönöm. Mire hazaértem, a függöny már égett. Még nem voltam otthon, kisfiam gyufával játszadozott. Jaj, amikor beléptem, Pat ott ült a szoba közepén, bőgve. Ne bőg, na ne bőg, Pat! Vagy jól elszórakoztál, és akkor nem érdemes sírnod, vagy untat az egész, akkor viszont nem értem, hogy miért csináltad. Annyira nem volt szórakoztató, de hát a gyufa arra való, hogy meggyújtsák, nem? No, no, nincs semmi baj, fiacskám. Amikor én is 6 éves voltam, mint most te, én ócska benzinkannákat gyújtottam fel. Nekem nincsenek ócska benzinkannáim. Azt kellett meggyújtanom, amit itt a lakásban találtam. Igen. A függöny látszott erre a legalkalmasabbnak. Jó, jó, most már ne legyen lelkiismeret furdalásod, fiacskám. Gyere át az ebédlőbe, és felejtsük el a történteket. A kis autókkal fogunk játszani, jó? Legalább 3 napja nem játszottunk a kis autókkal. Na, jó van. Tied lesz a kék, az enyém meg a piros, jó? Majd meg fogod látni, hogy megverlek, papa. Még hogy megversz, még hogy te versz meg engem. Majd na, meglátod, kár, hogy olyan füst van, hogy szinte semmit sem látok. De se. Azt hittem, hogy csak az én szemem káprázik, de meg kell hagyni, hogy pompásan ég a függöny, fiacskám. Azt hiszem, nem ártana felhívni a tűzoltókat. Hát hívjuk fel őket. Jó. Úgyis olyan rég láttam tűzoltókocsikat. Ez is segít neki. Halló. Halló. Kigyulladt a lakásom. Igen? És hol van a lakás? A lakásom a 18. szélesség és 37. hosszúsági fok alatt 18 méter magasban. Jó, akkor kapcsolom a megfelelő tűzoltó kirendeltséget. Várjon egy kicsit. Nem, jó, várok. Halló. Halló, tűzoltók? Csak az egyik, az ügyeletes tűzoltó. Ide figyelj, nekem kigyulladt a lakásom. Hát ez pedig. Azt akarja, hogy kimenjünk? Mikorra óhajtja? Nem tudnának most azonnal jönni? Most azonnal? Lehetetlen. Jelenleg túl vagyunk terhelve, annyi a tűz mindenfelé. Holnap után 3 óra a legközelebbi időpont, amikor színénázva ki tudunk szágoldani magához. Éj, rendben van. Szóval újabban elő kell jegyeztetni magát az embernek a tűzoltóknál, és mind a fogorvosnál? Úgy van. Viszontlátásra, uram. Ja, és arra nagyon ügyeljen, nehogy addig kialudjon a tűz. Hát, ez csak természetes, hogy ügyelni fogok. Fiacskám, csomagolj be mindent, amire szükséged lehet. Néhány évet a nagynénédnél fogunk eltölteni. Pompás! Jaj, de jó lesz, papa! Látod, milyen kár, hogy éppen ma gyújtottad fel a lakást. Két napig nem érnek rá a tűzoltóbácsik, annyi a munkájuk, így aztán nem lesz módodban látni a tűzoltókocsikat, amint szirénázva holnap után ide vágtatnak. Figyelj ide, papa! Szerinted mire való a gyufa? Hogy meggyújtsa, vagy hogy ne gyújtsa meg az ember? Persze, hogy arra, hogy meggyújtsa, mi másra volna való? Nagy hülye volt, aki feltalálta. Egy gyufával nem volna szabad mindent meg tudni gyújtani. Igen, ebben igazad van, Pat. Most már mindegy. Gyere játszani! Ezúttal a tied lesz a kék autó, jó, majd a taxiban fogunk játszani. Na, szedd a lábad, mert nézd csak, mindjárt a nyakunkba szakad a mennyezet. Menj ki az ajtón. Halló, kérek azonnal egy taxit. Hogy? Ó, nagyon könnyen meg fogja találni. Az a ház, amelyik hatalmas lángokkal ég. Nem hagyok ki egyetlen alkalmat sem, ha például megnézhetem a televízióban a kisfilmeket a nagyvilágból. Ennek a remek sorozatnak csak egy hibája van, hogy mindig vacsora időben adják, és én nem csak a természetfilmeket szeretem, de vacsorázni is szeretek. De megoldottam a problémát, ilyen estéken bent étkezem a tévé előtt, összekötve a kellemeset a hasznossal. Micsoda élvezet! Előttem az asztalon sonka, kolbász, vaj, friss retek, új hagyma, meg jó habzó sör. A harapnivalókból a feleségem takaros szendvicseket formált, közben a képernyőn megjelenik a kultúrszendvics, a kisfilmek a nagyvilágból szignálja, és most megkezdődik a filmnézés. De még előtte felemelek egy dúsan megrakott szendvicset, és élvezettel beleharapok. Ebben a pillanatban megjelenik a cím. A pápuaföldi fröcskölő poloskák nyálképzése a vedlés időszakában. Egy pillanatra megremeg a kezemben a kolbászos szendvics. Valahogy még belegyömöszölöm a számba, de a nyálképzés már nem akar megindulni. Mert jön az első kép. A pápuaföldi fröcskölő poloska belemászik egy ikrázó giliszta fülének nedvező hallójáratába, amellyel életközösségben él. De sajnos a giliszta füle foglalt. Már benne tartózkodik a mellényes levéltetű, mint rossz hiszemű jobb cím nélküli fülvérről. Készen arra, hogy megvívja élet-halál harcát a fröcskölő poloskával. A poloska mérgezett nyálat fröcsköl a mellényes levéltetőre. Majd mindjárt nem lesznek olyan nagy mellények. De a levéltető se hagyja magát, nedve belefolyik a poloska szemgolyójába. A poloskának a szeme serebben, mert már nincs neki. Érdekes, nekem viszont nincs étvágyam ma. Olyan szokatlan íze van ennek a kolbásznak, nem is kolbász íze van neki, inkább olyan lótetű íze. De nincs időm hitvány gyomor dolgokon elmélkedni, a kitűnő film tovább pereg. Ha, most jön csak a hadd elhad. A mellényes levéltetű testvéri segítséget kap egy igen bájos rovar a dögmászó pöfészke személy. Ez egy ízelt lábú, aki ha már eleget ízelt a lábával, megmászza az állati tetemeket, és a hullamérget magas fehérje tartalmú értékes tápanyaggá alakítja át. Derék szeretetre méltó teremtménye a mi csodálatos természetünknek. Most éppen egy elhullott fekete rigó szemét kaparja ki az aranyos. Vagyis eszik. Én azonban nem. Valahogy ez az új hagyma már nem a régi. Az ember nem is érti, természetfilmet azt már tudnak csinálni, de új hagymát még mindig nem tudnak csinálni. De kitörődik most az evéssel, amikor ott a képernyőn az élet megy tovább, az állat megy tovább, az állatélet megy tovább. Teljes szépségében kibomlik az éledő természet. Kezdetét veszi az élővilág csodálatos átalakulása. A poloska elkezd vedleni, a levéltető is elkezd vedleni, a pöfészke is elkezd vedleni. Vedeljetek csak, gyerekek! Én úgyse tudok vedelni. Ez a sör most valahogy nem akar lemenni a torkomon. A mellényes levéltetű belerakja petéit a pöfészke tátongó köldökébe. A falán köfészke bebávozódik egy vakond lágy altestében. A giliszta pedig fényes váladékot bocsát ki, ami belefolyik a pöfészke fülkagylójába, és kilefolyik a poloska kidüllett tápnyílásán. Így játszódik le kidüllett szemeim előtt a természet. Felfoghatatlan színjátéka, a születés és elmúlás csodálatos misztériuma, engedi ezt a művelődésügy minisztériuma. Ez a titokzatos, rejtelmes világ visszaadja a boldogságba és szépségbe vetett hitünket. Lám, érdemes élni ezen a földön, ahol minden az élet harsogó himnuszát zengi. Mindenki küzd a fennmaradásért, a táplálék megszerzésért. Anyukám, vidd innen ezt a kaját, rá se tudok nézni. Bocsánat, még valami. Értesülésem szerint néhány héttel később a pápuaföldi rovarok moziában egy filmet vetítettek a következő címmel. Hogyan táplálkozik egy magyar humorista tévénézés közben? A vetítésen megjelent a fröcskölő poloska, a mellényes levéltetű, valamint közállati életük több jeles képviselője. Miután a nézők a ruhatárban lerakták petéiket, megtekintették a filmet. Amikor megpillantották, hogy egy embernek nevezett hústömeg kolbásznak nevezett állati tetemet gyömöszöl magába, a rovarok szájából kifordult a falat. Hát ezért nem szabad könnyelműen ítélkezni más élőlényekről. Különösen ezen a helyen, ahol most vagyunk, hiszen itt legfőbb érték az állat. Bocsánat, asszonyom, én nem vagyok szerelmes, az én szívem az jól nevelt és engedelmes. Én önnek tiszteletből küldök csak virágot, ne lásson bennem más, csupán egy jó barátot. Ne higgye azt, hogy annyit gondolok magára, én már csak megszokásból járok át Budára. És könnyen meg lehet, hogy holnap meghalok. De higgy el, hogy én szerelmes nem vagyok. Én nem vagyok szerelmes, az én szívem az jól nevelt és engedelmes. Én önnek tiszteletből küldök csak virágot, ne lásson bennem más, csupán egy jó barátot. Ne higgye azt, hogy annyit gondolok magára, én már csak megszokásból járok át Budára. És könnyen meg lehet, hogy holnap meghalok. De higgy el, hogy én szerelmes nem vagyok. Dal megnyugtató, és minden bajra, jújra, jajra jó. Hé-hó, fújtát vagy hó, hé-hó, ezt énekelni jó. csak tudnám, mit jelent a két kis szó. Hé-hó,